ταρα ταρα ταρα, η ράψε παντόχου η ποτέ με μραμ ταρα ταρα. Ένα ουγός, ένα ουγός, λαμ ταρα ταρα ταρα, η ράταμ και χρόνι κόλλες κόλλες, λαμ ταρα ταρα. Ταμ και χλόφι ρόσα σκόν, λαμ ταρα ταρα ταρα, η ραμιέντζε ζήτεμ να ζακόν, λαμ ταρα ταρα. Πάχνες για να τουσί μαμί, είχε σκάτεμ για να πάνει. Και ζάγκα να τα σκρότερα μ' ταρα ταρα. Ποιο μου ζιόμπρε μη βρωτήσω να